تعجب دے پمینہ دا قریشو مال سرا دن سر مینہ نشتے دے او مال سر سمر مینہ دا اس تفصیل ایلافیم رحلت الشتاء والصیف اگر مینہ دو دوی سفر دا جمی یمن تا او سفر دا اوری شام تا سنگا دا فیدی زیلہ طولے دے اور مال و دولت دی پارا ہاں سفر کئی اور چرت دا احساس نہ کئی چکور میں خوش دے اور کور کے سوکھ نشتے اور چکل دن خبر اچھی وہ یار کور کے سوکھتے نہ نو اور کور لپار میں سوکھ رس نشتے نہ نو واڑو واڑو معشمان فلیعبدوا رب ہذا البیت دا تفاسیر چسڑے گور بیا پس فلیعبدوا پمانے وہ پوچھے اصل کے داخل سیوکا نہ خدام دا بیت بیت اللہ خدام ہو دوی بچے کم زیت سفر لاڑل تو خلق بدوی دیر اکرام کو پدی اعتبار سرا چ خدام دا بیت اللہ دی دا بیت اللہ خادمان دی راغلی دی نو چ کلا دا بیت اللہ خادمان دی او دوی خلق بمینا ور سرا کولا اللہ وی اے بدبختو زما دا کور پوجی گور خلق تازو سمر لوی اچتائی اور سمر استاسو عزت کی نو فل یعبدو رب حاضر بیت چ دا کم کور پا مالک پا سر باندی دا کم کور پا سر باندی خلق تاسو اچت ساتی استاسو عزت کی راشد دے کور مالک عبادت ہم شروع کہے چ دا اللہ پا دربار کے غم اچت سے کنا او دا دی توی چہاری یو سیل پکار دی چ دا خپل دا حیثیت لاجو ساتی علماء دا علم لاجو ساتی تک شوا چ تال علم اللہ در کر دی چ تپی عملو کے او پا اخلاص سرا او دا علم نوی دا سبب دا دنیا او نگر زی کل چی تا علم باندی کلک شوی دنیا با پخپل استا قدمونو کی پرتی دنیا دسی شی دا پخپل استا پا قدم کی پرتی خو گوری گوری دا علم چی دے دا دا دنیا ذریعہ او نگر زی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ القرآن و یتعکل بالناس جا یوم القیامہ وجہ عزم لیس علی لحم آسر چ دا دین او دا قرآن ذریعہ دنیا او گرزئی پرد دا قیامت با اللہ پا دربار کے پیش کی گی پا دا سی صورت کی چ دا مخ صرف ڈانچا دا اڈو کی با پاتی او پا دیکی بھائی سخنی سمانا سمرس پیر بھائی دیکھو دنیا گٹلا چیز بزان پہ غوڑو ما خالک اس پیر بشی اس پیر بشی اور امام سیوطین دا مسئلہ لکھ لیدا چکل ماتا سا آداب دا قرآن بیان اولا نو حرام دی جعل القرآن ذریعتن للدنیا دنیا ذریعہ دنیا حصول دی پارا قرآن ذریعہ کول دا حرام دی و دا دن خالص تا اللہ رضا دی پار ازدکا او خالص چکم دی اللہ رضا دی پار اخیا اور من کان للہ نکان اللہ لہو چتا کی احساس دا خدای دی دن وی نو گورا خدای بری چر نسپور ساتی فلیعبدوا رب هذا البیت بس عبادت یو کی مالک دے بیت دا اللہ الذی غزات اطعمهم من جوع وامنهم من خوف غزات چماڑ کئی دوی لرا تیشو دلو گنا خوراک ور کئی دوی لدلو گنا اور بچ ساتی لی دی دا خوفنا دی یرنا اور تاز سورت قصص کے اور سورت عنکبوت کے ویلو ویتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنو وبنعمت اللہ یکفرون او گورا اطراف دا عالم کی بیامنیوا او حرم چھ دے اغا زید امنو بچار کلا حرم محل دا امنو ایمان سبب دا امن دے بچار کلا یو محلو صرف امنیت اعتبار دا محلیت تاستا حاصلو نو چکل تاس ایمان حاصل کئے نو امنین بدر تراشی نو سنگا با پا دنیا کے تاسو تا سکس ہوئی آئی باوی کنا کہ منگا تاس را ایمان راڑو نو سنگا دی نو تخطف من ارزنا انت بالہدا نو تخطف من ارزنا کہ منگا قرآن امنو مسلا نو منگ با اغوا کرشو او با لٹلشو اللہ وی گورا عزت میں در کر دی امن میں در کر دی امن محلی نو قرآن بانی یقین اوکا ایمان راوڑا چی امنی ایمانیم در تا نصیب شی او سو پا یو امن مزی کے او چی امنین راشن بیا بسنگ مزی او دل تا مشرفاتو تو گورا اللہ وی گورا تما عزت من کری ستا قریشو سرا ما دا خلق و محبت پیدا کر بیاو گورا تم عزت من کری آتم من جوین میوی ولو آفر وکری چیجبا الی سمرات کل شی او گورا تم عزت من کری ستا قریش آمن من خوف یرنم بچو ساتل سورت معون 107 نمبر دے وہ مصفی ترتیب کی پس سورت قریشنا او 17 نمبر دے پس سورت تکاثرنا او پدی سورت کے مزجر دے پناکار عادتن د انسان باندے اور مشرفات پیغمبر علیہ السلام دری دی فذالک الذی یدعو الیتیم فویل للمصلین ویمنعون الماعون سمانا اگورا تم عزت من کرے استاد دشمن اگورا سمر ذلیل شا او ذلت دشمن داد انسان عزت ہی کنا نو گورا یدول یتیما سمرا کمینا شوی دے کمینا دے استاد دشمن کمینا دے سوچ تاثر دشمنی کی اغب کمینا وی بیاوی فوائل للمصلین استاد دشمن سپک دے دخپل خالق عزت نہ کئی ویمناون الماعون ستا دشمن بخیل دے چاہتا خیر معمولی ام نرسائی ہر چتے تو خاوند خیری خاوند لوی صفتنوی او تابدار در بخپلی او ستا اطبابم دا سوی ارا ایتا او دا زجر دے ارا ایتا اللذی یکذب بالدین ایوینی تاغ کس چی نسبت تا دروکی قیامت تا درو جنگنی قیامت درو جنگی قیامت یعنی درو جنگنی قیامت نسبت درو کی قیامت تا اس دا تکذیب چرے دا عمل قلبی دے اور عمل قلبی دا خلق و نباطن پٹ دے اس منگ تب سنگ پتہ لگی چا مکذب منکر دا قیامت سوک دے فاللہوی دادرے نخی دی فذالک اللذی یدعو الیتیما دا کس دے یدعو الیتیما چدیکی ورکی ٹیلول ورکی ٹیلئی یتیمانانو لرا ولا یحضو علا طعام المسکین او ترغیب نہ ورکی پا خوراک دا مسکین باندی اللہ سیوتی وی التوی اللذی اتو من جو ولا یحضو علا طعام المسکین ما ولا دمرا ڈوڑا ورکرا اخم مارکرا او بخیلانو تو گورا خلقو تاٹو سورکینا التو فلیعبدو رب ہذا البیت دلتے گورا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون التو آمنوا من خوف ویمنعون الماعون بالکل مراد مناسبت دیر زبردست اور دیر تام دے فذالک الذی یدعو الیتیما ولا یحض علی طعام المسکین فوائل للمصلین فسلاکت لپار داغچا چی عادت تا مزگئی اس مسلین کی مزکون کی دی مانا خدا شوا خدا مزکون کی پیتبار دا حقیقت نی دی عادیان دی اللذین اغا خلق همان صلات امساون چی دوی دا مطلب دا خپل مازنا غفلت کون کی دی زکا مطلب دا مصر الاخلاص الخشوع التواضع اللہ تعجز کول ظاہری اور باطنی او دی اللہ دا تعظیم کول او دی خلقو اللہ تعظیم پریخ دے تک شوا اخلاص پکی نشتے خشو خضو نشتے صرف چلے واللہ اذکرون اللہ الا قلیلا اللذین او علماء ذکر کی مفسرین وی الحمدللہ اللذی قالا هم عن صلات امساہون ولم یقل فی صلات امساہون ذکر چی فی صلات کے خطول راشی کا نا چمگا مستودری کو نکل سیوی کل سبلوی والحمدللہ اللذی قالا عن صلات امساہون چھ مطلب تو مزنا غفلت کا ان کی دی دوی تا دا مز مطلب ندے معلوم چھ مطلب دا مز سی شیرے اللذین هم یراؤنا داخل دی چھ خودنا کی پخپل آمال سر خلقتا ویمناؤنا الماؤنا او منا کی دا خلقنا شید فیدی سوگ مانا کی الماؤن ایشے معمولی او حدیث کیم راضی کنا مشے اللذی لا یحل منو قال الماؤ ثم قال ما الشيء الذي لا يحل منه بعلم لهم قال ما الشيء الذي لا يحل منه بالنار قدير خصه خبر علماء دیر خبر ذکر کری چا زکات معنی کړی دا او چا نور معنی هم کړی دی او تفسیر سمرقندی هغه ذکر کوي الماعون المعروف كله هر خیر هر نیکی او بیا فرق خودل دی چې دا ماعون کې د معن نشي په معنا د اشیاء القلیل سر رازی او کې دا ماعون د عون نشي مراتن اسباب د مدد تھی اللہ کریم سمر جامع جملہ راو لے گلا ویمناون الماعون مانا بسکے مانا کئی دا خلقنا معمولی شے او مانا کئی دا خلقنا اسباب دا مدد دار شکنا مانا کئی دا خلقنا معون دا ماننا معمولی شے مانا کئی دا خلقنا معون دا عوننا سبب دا مدد سبب د فیدی فیدن رسی خلقو تا سمانا نہ مالی فیدہ رسی او نہ دینی فیدہ رسی نہ اخلاقی فیدہ رسی خو یدول یتیما یتیم لاد کڑی ورکی او یتیم ٹھیلی قرآن پاک داد قرآن دیتا وئی اعجازم وئی خود فن سر ایجاز ورتا وئی اور زمان شیخ بوئی چہ دا قرآن کریم عجیبہ کتاب دے چھوٹی صورتیں بمنزل متن ہوتی ہیں اور بڑی صورتیں بمنزل شرح ہوتی ہیں استاد آخر کی صورت کے وسع یا دول یتیما ولا یحض ولا طعام المسکین اللہ تا تا مسئلہ بیان کرے وا آغا دا صورت آل عمران نے در طویلو ان الذین یاکلون اموال یتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا یتیم مال خوڑل دا اور انگار خرید خیٹتا چول دی بیاوی لا تقربو مال یتیم لا تقربو مال یتیم سورت انام کم درتا وی اور بیا درتا پا سورت بنی اسرائیل کوی لا تقربو مال یتیم لا تقربو مال یتیم اور بیا درتا پا سورت معارج کے دائبان تفصیل بیان کا زیب دے منیز دیکھے گا منیز دیکھے گا منیز دیکھے گا اور بیا پہ صورت فجر کی تاتے غصہ بیان کرا وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا مکو داسی کارونا مکو داسی خصیص کارونا پس بیا دل تب بیا آخر کرا رہے فذالک الذی یدعو الیتیما دا چیز یتیم مال خوری دے منکر دا قیامت ندے ولی اعتقادن کے منکر نہ دے عملا منکر دے ولیکہ دے قیامت من لے دے بد قیامت سزا نزان بچ کاؤ او دا جانم دا سزا نزان بچ کاؤ او سبب دا سزا یتیم مال خورل دی یتیم مال بنا خورے اس دا یتیم مال بسنگی نو جامی خبرو کا مال دا یتیم مخرا لکچی بدعاتو والا مال دا یتیم خوری ما خامی دی او خلقو تا مسئلہ بیانی چکل سڑے مرشی نو اول رضی باندی حلوا پکار دا ریجی پکاری دی اور اخپل دا مرے چی دی دا سپیرمو ملے گئے سخو اکے کنا اور بیا دی ملیانو والا یو کتابی مکتا الحاوی للفتاوہ او پائے کی دی وان طاووسن طاووس ہوئے علکہ طاووس سوک دے تپی جنے تا تو خود طاووس پتہ نشتا دے دا خود اشاعت علماء تا اللہ دا مقام ورکڑے دے او چا گوری ورتا سادہ سادہ اخکاری او دا دا علم غرون دی دا دا علم جبال دی الحمدللہ راشا چا منگ در تو خوی چا طاووس تابعی دے او دا قول دا تابعی دے قد نظر دا جرحی نا پسند باندے یو خواہ دا تابعی قول دے یو خواہ دا جریر ابن عبداللہ قول دے صحابی وان جریر ابن عبداللہ قال کننا نود الاجتماع وسنات مطعام من النیاہ نو قول دا جریر قول دا طاووس مقابل دا قول جریر دے اگا متروک دے لکہ صحابی مقام دا تابینا بہر چند اچت دے بل تابی طاووس بشرط صحت

حالکہ من خود فقہ و لستے دا ستی کتابوں نے لکھی چھتا مڑی دی پار با کفن جوڑائے خوپائے کہ با اسراف نہیں. او اسراف دو قسم دے, اسراف مالی اگر یو دے چھ مالی معنی دا چھ پاغی کی دمر گران کپڑے دی نہیں آگستی چھ فضل پیسی دی پی لگولی وی. او دریم اسراف مقداری دے چھ دا کفن دی دمر اگو دی نہیں آگستے چاہ دا مڑی دا جسم نہ فالتوی اسراف نہ وزان بچ گئے. نو بیا دا گز کپڑا دا کفن نہ جز دا پکم کتاب کے دا. اور مفتی شفیع رحمہ اللہ پہ خپل فتاوی کے دیوان رد کرے دے, انو علماء ان پہ رد کرے دے, ہم اسے مفتیان صاحبان ناس تم دی دا مفتی سے دے دا ورسنہ شاگردان دی دی ٹول تا دیفتا کورس سے خیل دے و خی ورتا. نو علماء ذکر کئی چی دا خو حرام کپڑا شوا, نئے مسلمانانو دو حق پرست علماء خبر آو رہے خواہ دا خیر خواہان دی فرمان دے یارا سو کاؤں چرم دی قوم اخپل خیر خواہوں نے پی جد. نوح علیہ السلام راغی ورتے تو خو گمرائی, ہود علیہ السلام راغی وی تو خو قمقلی, شعیب علیہ السلام راغی وی تابد کل نو باسو وراغی بورت دغا چیغی ولی وانا لکم ناسحن امین وانا لکم ناسحن امین وانا لکم ناسحن امین. خیر خواہان یو سڑیا خیر خواہان یو خو خیر خواہ نے دے پی جان دلے. نو اس چی دا کفن نا یو کپڑا جز شی او پا دی کفن کی دا ورساو غائبانو او دا یتیمانانو حقی او زی پی ادرے گم او جنازو کم اللہ مغفر لی حینا و میتنا, نو جی پا حرام کپری زوالار ما جنازو کم او دا دعا با قبول شی. حجاج ابن یوسف پا خپل زمانی کی دا علماء اکرام دوڑے اکرا چی دا چا دا خیرون یاری دا نہ چاہیے ورتا دعا اکرا کسے بس زیخبل کار کوئے وداولی وستاز دا خیرون یری دما حرام می دربان اخرول سلیخ رضی خوب استاز دا خیری پا ما بنا سر نکن بیا بروسو بیا بور چا حرام دی پا خیرد کی پراتی او حرام دی اخپو لان دی نپاہی بستا عبادت سنگا قبلی کی کم سے کم اخپل خیرخوان او پی جنے چا تاز دا خیرخوائی لار سوخ خی. او دا بخاری حدیث تے ربا شاغبر یطیل السفر ویمد یدیہ ویقول یا ربی یا رب مطعم حرام وملبس حرام فانا یستجاب لذلک. چہ حرام دی پا خیٹا کے پراتی او حرام دی پا جسم ماندی نفانا یستجاب لذلک ویمناؤن الماؤن. سورتی کوثر مصحفی ترتیب کی 108 پس سورت معاون اور نزولی ترتیب کی 15 پس سورت عادیات نا اوسا پوری مشرفات دا امت بیان دل پدیس آخری سورت من حیث المشرفات خا دا سیوتی خبری نی دا اس آخری سورت تے اول سورت سو سورت زہا وزہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا. آغا زینا اسا پوری شروع مشرفا شروع شروع اسی انا اعطینا کل کوثر دا طول مشرفات ما دا تانا چاپی رکھ دی دا دمر اعزاز ما تانا در کرے دی دا دمر لوی مقام ما تانا در کرے دی دیوانی تتی مشوا زکا چی دا قلنا مسئل جدا شوا چ تما دمر عزت من کری نو اس زما دشمن سر بیکاٹ ہوگا اعلان ہو سو. اور حضرات شیوخ بفرمائل چپ دی صورت کی ترغیب دے اوصاف حسنہ ہوتا نیک اوصاف ہوتا او کلب حضرات شیوخ فرمائل چپ دی صورت کی اشارہ دا سودا کول ہوتا اللہ اراشا سودا اللہ اکبر ان اللہ اشترا من المؤمن انفسهم وامواتهم بان لهم الجنہ. راز سودا کو دو سیزا را کے او دو سیزا واخ لے نفس را کے پہ عبادت او مال را کے پہ انفاق خرچ سرا دو سیزا بدل درکما یو کو سر بل دشمن بدل تباہ کما اب تر بے کم دو سیزا را کے دو واخ لے. حضرت شیخ مرحوم بفرمائل آیت کی سورت کی دری آیتوں نے دی او درې لوی لوی مسلې دي. سو شان د پیغمبر الکوثر، پروگرام د پیغمبر فصلی لربک وانحر، انجام د پیغمبر ان شانک ولابتر، او دته پورا خلاصه د دین دا. عبادت ته یو الله، اطاعت ته محمد رسول الله، او شفقت په خلق الله باندې. انا اعطیناک الکوثر، بشکا موږ درکړی دی تعالی را الکوثر، ډیر زیات خیر. امام سیوطی لکی الفضائل المتکاثره المذکور فی هذه الصور، هغه ډیر خیرونه چې ما تعالی درکړی دی او ټول ما ته قرآن کې بیان کړل. الکوثر شپارس اقوال علامه قرطبی ذکر کړی دی، او دین نورم سوا دی تتبو استقرا سره چې سره ګوري نو 25 اقوال ترسی چې کوثر څه ته وایي. عظیمه دا خو 25 کم دی، ډیر زیات دی. علماء دیوبند کې یو عالم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدح لیکلو، جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں، تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار. او عربی مویم کنا چلیسا علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، پورا صفات عالم، عالم پورا صفات عالم اغی مجمع اللہ محمد رسول اللہ برزو صلی اللہ. انا آتینا کل کوثر، اللہ گورا جی کوثر مراد خیر کثیر واخ لے، نو انا آتینا خپل مانا دا. اور کچری دا کوثر نا حوض کوثر شی مانا بیا تاویل بکول غواڑی، بیا مانا کو انا آتینا کل کوثر اے حکمنا لک بیتا الکوثر، من فیصلہ کری دا تعالی پر اکول دا کوثر، اگر چی دا کوثر رستو دے ملاوی گی با، خو آتینا ذکر کا حالی فیصلہ اکرا لپاد تیقن تأقد فی الیقین، آت دا سوائے چی بس در میں کدر. او زمان استازان با دیر جامع مانا کولا، ذکر چی کوثر کی مشہور یو مانا دا چاہو دی کوثر دے، قیامت پر از با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نصیب کی گی، اور اگر اوبب داسی سپنی وی لکه د شودو پشان، او خوگی با داسی لکه د گبین پشان، او لوخی بے پا دمر زیاد پا کسرس سری لکه د اسمان ستوری. دا هر طرف تا دا ټول چی یو طرف تا کی نا محمد رسول اللہ با ناس دی، اب پا خپل لاس گلاس رکی او مت بانی بس کئی. اللہ دمونگ تا نصیب کی آغی کوثر تدا آتینا کل کوثر. بس دیم مشعور مانا الکوثر خیر کثیر، اغسی جد قرآن دے یؤتی الحکمتا من یشا ومن یؤتا الحکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. آتینا کل کوثر جامع مانو کا چه کوثر پا دو قسمه ده، یو کوثر معنوی روحانی اور یو کوثر جسمانی. ٹھیک شو، کوثر روحانی قرآن ده اور کوثر جسمانی آ کوثر اغا حوض دا اوبو ده، دی آغی حوض کوثر دا اوبو دار و مدار تنصیب کے دو پا دی قرآن بانی دا، چه چا پا دی قرآن ایمان راوڑا دا ازدک او پا دی عملو کا لاس پیغمبر بی اخلاد دی او پا بس کی دا حوض کو سر، او کچر دی قرآن بان ایمان رانر عقیدہ دی توحید اختیار نکرلا او آمال پا دی پیغمبر پاک و سنت باندی موافق او نگر زول، نوچه سنگ دی دی دنیا دا کو سر نمحروم دی، نو دا غی جہان دا کو سر نبون محروم باتشی. مسلم حدیث دی لا یجاو برجال من امتی فاقولو صحابی و صحابی، تڑلی بی روان کری بے فرشتو جہنم تا بے لیگی، عزب مچ راولے راولے چوبو ورطور کما، فرشتی برات ہوئی انکا لا تدری ما احدثو بعدک، تنی خبر چدوی تان پس سکولا، حضرت بے سیکل غیر فی دینکا، پیغمبر علیہ السلام وی سحقن سحقن لمن غیر عبادی. غور سر دی حدیث تو گورے او مراقبہ پیو کہے دا مقام مقام دا تمید شفاعت تے میدان حشر میدان دا میدان دا تمید شفاعت تے چہ اس بس شفاعت کی گی شفاعت کی گی او چناسا پا دا آغی ہستی دا خلینا دا جملہ راواتا چہ سوقن سوقن تبادشی تبادشی تبادشی شفاعت اوشو دا وجہ دا حدیث کی رازی مشرک او دا بیدتی شفاعت نکی گی مشرک او دا بیدتی شفاعت نکی گی او شرک اور بیدت بس اللہ دشمنی دا پا شرک سرا او دا رسول اللہ دشمنی دا پا بیدات سرا. عبدالقادر جیلانی لکی المشرکون والمبتدعون اعداء اللہ و رسوله مشرک اور بیدتی دا اللہ دا غید رسول دشمن دے. اور حدیث کے رازی چی اللہ انکار کرے دا دی خبرنا چی دا بیدتی اعمال قبول کی. اور مجالس الابرار چی مشہور کتاب دے شیخ احمد رومی کتاب دے اور مصدقت شاہ عبدالعزیز دے اور مترجم عرد مفتی کفایت اللہ صاحب دے تائے کہ دا قول نکلے دے شیطان وی چی دے خلق وی زمان لا ما تکرہ ما باپ دیبا گناونا اکڑو نچے ما خام مچے توبہ بے وقت کلا زمان اگر کوشش بٹول خاوری ریشا پی آخر ما سوچو کچے سوکا نماغی دے پار ایجاد دے بدعات ہوکا اس دی بدعات کی اور بدعات دے پار تاویلات لکی چے بدعت حسنہ دے اور بدعت حسنہ دے اور بدعت حسنہ دے سہران شما چے صاحب دے بسائر آپ یوزے کی لکی چے گمبت جوڑل پا قبرون بانے دا بدعت حسنہ دے ورطا ہوا یا چے لگوانی دے ابن ماجی حدیث توگر دے جابر چے نہا رسول اللہ چے کم سیر چیزنا پیغمبر منع کری دے مقابلہ کی کار کل اگر تا بدعت حسنہ ہوئی خدا کا صدقہ نے صورت نور دیو ہے بنی ہوئی لینو کہ ویلے خود زمان دو بزرگان نے دینے دے لے واتقو فتنتان زاندہ فتنی نہ بچ گئے. آلتا جنید بغدادی لکی قسوت القلب عن معرفت المعروف والمنکر چی شرک و بدعت کی اختشوی نظر کی بیا دا سنت او دا بدعت پہچان ختم شی بیا حرام سیزتا تردی چی گمبت پا قبر بانی جوڑول. مولا علی قاری لکل دی چی بدعت زلالا ابن قیم وی لم یکن من حدیه صلی اللہ علیہ وسلم دا دا پیغمبر دا حدیه خلاف تی پیغمبر دا طریقی خلاف تی زکر تو ابن قیم سختو مولا علی قاری خو لکل دی چی بدعت زلالا دا بیاو تو تا بدعت حسن سنگوائی علاج زان لوکن ایک بخت ہوئے. اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ من در کرے تعالی خیر کثیر فصلی لربک وانہار پس خاص کا عبادت دا بدن خاص رب دی پارا وانہار اور خاص کا عبادت تمال یو رب دی پارا. ان شان اکول ابتر بشک استا دشمن مڈوت دے بے خیر دے ذلیل و خوار دے. حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولاد چو سلور جنا کہے بھی یاد کہے بولو کہ مشر زینب وا بیا رقیہ و کلثوم آخر کی فاطمہ وا او صحیح قول داد جزامن دریو عبداللہ طائر طیب دغی القاب قاسم و ابراہیم سوگی قاسم زینو عبداللہ یو زی او طائر طیب داد یو نم دے اور بل ابراہیم اور ملقب پا لقب دا قاسم سرا جگہ جی قاسم الخیرات انما نا قاسم واللہ یوتی اور دا زاد المعاد لکلی دی پاولنی جل کے صفحہ نمبر 12 تدری زامنی اور بس دی اللہ کریم شانو ہر بچے بچے پیداشن و وفات بش ابراہیم آخری بچے ہو اور دام یاد کے دا پیغمبر علیہ السلام طول اولاد دا حدیجۃ الکبرانو علکانو جنا کہے اللہ ابراہیم فإنه من ماریۃ القبطیہ سواد ابراہیم بچینا چداد حضرت مارینا پیدا ہو او چکل دی وفات شو. حدیث کی مرادی چو نفس تتقاقع سلگئے خطیدم بچی او پیغمبر علیہ السلام ور تقتل دا خپلار تا پتہ دا چستا پ جولے کی ستا بچی او سای وزین نو پتا بس تیری گی. نبی علیہ السلام فرمائل القلب یحزن چ وفات شو القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضى بي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. دیر غم جنے ما خلقوی چی دیس پیرد علی اعظم باللہ دیس پیرد بچی نہ پائے لکی اللہ ان شان کا ول ابتر سپیر خستا دشمن دے تو خو ان عطینا کل کو سر ما خو تعالی خیر کہ یو زوی میں در نواز استو نو دم رزامن روحانی بدل درکم چو دنیا بڑا کش نن مسلمان ناری ندو کے زنانا داد محمد رسول اللہ روحانی اولاد دے. ما پا غرائب التفسیر دا امام محمود ابن حمزہ الکرمانی آئے تفسیر کی یو نقطہ او کتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. معنی کردہ ندے محمد علیہ السلام پلار حقیقی لار حقیقی پتا سکی دیو زان سری ولیکن رسول اللہ لیکن لار روحانی دہر چا دے لار حقیقی پتا سکی دا چا زان ندے البتہ پلار روحانی دہر چا دے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نصفی لکی وشان دا پلار مشفق دے زیما چی یو پلار خو پریگی دا دا طول دنیا پلاران چی جمع کی او داری شفقت دا محمد رسول اللہ شفقت تن رسی او آغا پا طائف کی والار دے او خلق والا گٹی والی او سر دوینو ندک دے او جسم مانیوینی بیگی وی اللہم اہد قومی فَإِنَّمْ لَا يَعْلَمُونَ سمرلو شفقتی اور آغا والار دی پا طائف خار دقی مکی پا چوکی اور دا منیب واقعا اتم جل دا تاریخ کبیر صفحہ نمبر 14 اور منیب چماو کتا یو سرے دی چاپ چوکی والار دی وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو منہم من تفلا وَمِنْهُمْ مَنْ صَبَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ هَسَى عَلَيْهِ تُرَابٌ. سار نوالار دی غرمی پوری او توحید بیانی لا الہ الا اللہ تفلحو او اچ حاجت روا مشکل کشا اللہ دی او کامیاب شے کامیاب او غرمشوا حتی انتصف النہار تردی چنی مرسوا تقریر بس ولی بس عرب و گرمی مشہور روا آمد رفت خلق بس نو تقریر زکا بس شو دانو چی حضرت پسترش منیبوی چی قتل می یو جنی دا و پلاس کی جام دے دو بونا ڈک دے اغرالو دیزان سقا کین آستا اور اغر جاڑی پلار حالت تا چی گوری نو جاڑی او دا پلار دا سرے دی جنی لتسلی ورکی چی نشتے استا پا پلار باندی ساب سوس کنا او خفکان مکوان تسلیانی ورکی ما تا پوسو کچھ من حازا دا سوکتے یو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید مسئلہ رسول دیر اگران دا توحید توحید کو آسان دی توحید چکما حق ہو مناسب توحید وی دا دیر اگران دی. اقبال تم پتوا اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را چھتک لا الہ مشکلات گورم پا ما باندر اپیو لگی توحید مسلک دیر اگران دا. سورت کافرون فنزول کے لئے پس سورت ماعون بس اختصار سر گور ہے مخ کی سورت کی مشرفات مکمل شلل انا اتینا کل کو سر اس پر دی سورت کی اعلان دے اعلان دا سرے بیکاٹ او دا مقاطعی دے زمان محبوبا کو سر میں درکا فصلی لربکا وانہر او دائے پروگرامو رب تی آسان دے فصلی لربکا وانہر خاص اللہ لرک عبادت بدنی خاص غیلوک عبادت مالی اس چکم سرے اللہ وی ماتا عبادت خالص دا مالو دا بدن نکی نغد کافر اعلان دا بیکاٹ ورسروکا قل یا ایوال کافرون اے منکر دا اخلاصا جگہ فصلی لربکا شکرہ اے کافرانو اے دا اخلاص دا توحید منکرانو، لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد. دا صورت گران دے خودی کی گن توجیحات تھی. اول توجیح تاستو کوما چہ دا لا عابدو کی دا ما موصولہ بمانے اللذی دے، اور پائش کالاتو کے مپروز ہے چہ دا حرف ما دے اور دے پا غیر زویل قول مان دیا من نشتا دے، اما تاستویل سبوے قول دے چہ ما حقیقت مشترکہ دے بین زویل قول و غیر زویل قول، اسکال ختم دے. و صرف آغا خبری کہ ما موصولہ نمانا ہو لکم او یا لا عابد ما تعبدون، عبادت نکم از دے آغا چا چی تاسوی کوئے چا معبودان باطل دی، ولا انتم عابدون او نیتاسو عبادت کے ان کی، ما دے آغا ذات عابدو چی زکو ما. اس پہ دی معنی اعتراض دیں چی مشرکین خود اللہ عبادت کو کنا، بیا معنی کہے لا انتم او نیتاسو عابدون عبادت کے ان کی پطریقے دا عبادت چاہ اخلاص دے دا غزا چابد زکوم اخلاص نہ کوئے. ولا نابدن اس دی کی دا حرف ما مصدر یکا مانا ولا نابدن انے مز عبادت کے ان کے ما پاغ طریقے عبد تم چتاسو کوئے چاہ گٹ دے شرک دے. ولا انتم او نیتاسو عابدون عبادت کے ان کی ما پاغ طریقے دا اخلاص عابدو چزکو ما. حاصل دا معنی سش الکو کافرانو زمنگا استاسو بھئی کاٹ دے، ولی نہ پا معبود کی اشتراک او نہ پا طریقے دا عبادت کے، زما معبود یو اللہ استاسو بے شمارا او زما طریقہ دا عبادت اغد اخلاص استاد طریقہ دے عبادت دا شرک جوڑ اخبد کم زین راشی. دے متو جی لا عابد ما تعبدون اللہ دے کے زمانی دا حال تشارک ہے، لا عابد ما تعبدون اس ولا انتم عابدون ما عابد زمانہ دا حال، ولا انا عابد ما عبدتم پہ استقبال نیتاسو نیمز چی عبادت کو ما داغا چا چی تاسو اکوائے اس، لا انا عابدن او نیمز چری چری عبادت کو ان کے داغا چا چی تاسو اکوائے. علام شبیر احمد عثمانی سیم کہ عدب کو نمانے دیر خستے لکلے دا چی لا انا عابدن او ممکن ندید مانا امکان شری سرا چی مان عبادت شی داغا چا چه تاسوی کوئی. از سورت آل عمران کی ماده تفصیل ویلو ما کانا لی بشرین مناسب ندی لی پادی او بشر داسی بشر چلا ورطا نبوت ورکری اور پویا ورکری. آیت نمبر 79 ما کانا لی بشرین ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوتا ثم یقولا للناس کونو عباد لی تیشوا التما ماند امکان کرے نفی دا امکان ما کانا ممکن ہی ندی دانچ مناسب نہ ممکن ندی لا نابدن ممکن ندی دمانا امکان شری سرا چز عبادتکم داغ چا چتا سوی کوئے لکم دینکم ولی دین. او دیکھ افتراق دا عقیدی تے اشارہ دا لکم دینکم تاسو دے پار دے سزا استاسو دا مسلک ولی دین او ما دی پارا خستا بدل دا زما دا دین. کل کل حکومت خطون لیکی اوی وی یو طریقہ اختیار کے ویسا وی اپنا مسلک چھوڑو نہیں غیر کے مسلک سے چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں غیر سے چھیڑو نہیں. ورتوی چ الکافرون میں نہیں پوچھے اللہ لکم دینکم ولی دین لا عبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین معنی صدا غیر سے چھیڑو اپنا مسلک نہ چھوڑو. ایسا رب چھیڑ کہے چھ لا عبدو ایسا رب چھیڑ کہے اور اخپل مسلک با نہ پریگے دے چکم دا حق دے. او لکم دینکم ولی دین نہ دا مراد نہ دے چھ تا اخپل کو امنگ بخپل کو نا تاسو دے پارا سزا تاسو دا غلطی عقیدی دا او ما دے پارا خستہ بدلا زما دا کامل دین دا. سورت کافرون کے اعلان دا بیکاٹ شو، سورت نصر کے وعدہ دا نصرت دا، اپا ترتیب مصحفی کی آیت نمبر سورت 110 اپا نزولی کی 114 پس سورت توبینا، او دا دا قرآن آخری سورت پا نزول کے پر اعتبار دا سورتون سر، اور آخری سورت آخری آیت پر اعتبار دا نزول دا احکامات سر، الیوم اکملت لکم دینکم دے، اور آخری آیت پہ اعتبار دا نزول آیات سرا آغ دا سورت بقری واتقو یومن دے یا سو اذا جاء نصر اللہ والفتح اکلا چراشی غلب دا مدد اللہ و غلبا علماء لکی خطیب شربینی سے با آوی نصر اللہ اغا مدد پا آداؤ توی والفتح اغا فتح دا بلاد توی نو فتح بلاد سر مخصوص کہے او نصر عام غلبا الظفر والنصرۃ علی الاعداء کما فی البدر والاحد تیشوا او کل دائی چ نصر مانا نفسی غلبا اور فتح مانا غلبا سر د فتح د بلاد اذا جاء نصر اللہ الفتح کلا چراشی غلبا مدد اللہ غلبا ورأيت الناس نغربت خلق يدخلون اچ داخلي گی با دین اللہ کی افواج دلی دلی گروپ گروپ اس قرآن ورأيت الناس غرب خلق چ داخلي گی دین کی او خلق قسم د دین منکر دیل دی او قرآن چ الناس امام رازی فرمائی چ انسان چاته وی انسان عبارت صرف د غوخی او د ویننا ندی اصل عبارت دا قد و قامینا ندی بلکہ انسان کامل عبارت دا عقل کاملنا او اطاعت کاملنا او سورت بقرہ کے تاویلو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ داس ایمان رو لکھ انسانانو نویخم انسانانو نانا انسان عبارت دا عقل کامل اطاعت کاملنا لکتا سورت آراف کی ویلو کنا انہم الا کل انام بل ہم اضل دین دی مگر پشاند انام دی ولی کار دا انام دے شکلن انسان دے وہ کار دا انام دے لکہ عبدالرحمن بابا وی رحمان گر بابا نے دیکھا عبدالرحمن بابا وی سڑے پرنگ نہ سڑے کی گی سڑے اغوی چخوی اور عادتوں نہ دا سڑوی نمانہ دا غشوا چھ انسان کامل ایمان کامل نہ عبارت تے عقل کامل نہ عبارت تے او دل پارا پیر چلاسی سے وہی برائے دیدن حق چشم آمد برائے حق شنیدن تیز گوش است اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرترا بالائے دوش است ورت الناس مغربت خلق داخلی کی باپ دین اللہ کی ڈلی ڈلی فسبح بحمد ربک پس پاکوال بیان واپ صفت رب واستغفرو بخنا غوانا دل تک اس مسئلہ رایت الناس خلق بگوری چی دین کی براشی نبیاغو پکارو فسبح بحمد ربک وقل الحمدللہ پاکوال بیان واپ اویچ الحمدللہ عدلت فسبح بحمد ربک واستغفرو داولی علیکہ وی استغفار بعد الاکمال دا صوفیاء خبر الاستغفار بعد الاکمال لکہ سچے موزو کی نشہ سلام وار سبا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ لام بغٹ پہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ دا سبا نوے خواہ استغفر اللہ استحزار دا مانا سرا او دیتا مراقب ہوئی مراقب دیتا نوی چھ سر پڑکا او بس سادر بزان مانوا چھو بتے مڑکا مراقب ہوئی استحزار دا مانا تا نو استغفر اللہ دا مانا شو اس دل تا موز دخلاص کنو کم گناہ دی کر رہے چھتے استغفر اللہ استغفار خوب ماسیت مانی دا خو گناہ ندے الاستغفار و بعد الاکمالی ورعیت الناس کے شارش و کار دی پورش کم مقصد لچمات لے گلے کار دی پورش حدیث کے رازی حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام زانت نزدیک را سخبر ورتوکن فاطمہ پا جڑا شوا بیائی نزدیک را نمسکے شوا بیا دی چا تپوس کو چی اول دیو جرل او بیا دیو خندل جڑا میں زکا کری وا چی ما تا پیغمبر علیہ السلام زمان پلار ہوئی چی دی صورت کے ما تا دی آخرت دعوت ملاو شا آخرت خوا اول الاخرت خیر لکا من الاولا نیمان جرار آلا بیا راتوی چی طول نمخ کی براسست تو ملاوی گی از خوشحال شا او دا ما سکا تفسیر دی دیتا تفسیر سمرقندی ہوئی دا د سلورم درجی عالم دی او دے دل تمانا کئی ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فاذا رأیت ذلک فاعلم انک میت فاستعد للموت بکثرت التسبیح والاستغفار. خطیب شرب دغا سمرقندی ابو اللیث سمرقندی سلورم صدی مولاد حنفی المسلک فاعلم انک میت فاستعد للموت بکثرت التسبیح والاستغفار. اور ما در تمخ کی ویلو چی میت اور میت کے فرق دیکھا میت آگے چاہتوی چی موت پہ حلول کی میت آگے چی ان قریب پائے بان موت رات دن کے وی انہو کان توابا بے شکا اللہ چی دے کان توابا دے دیر زر پخلا کی دن کے دا مانا ابو سعود کرے دا مبالغن فی قبول توبت سورة لہب 111 نمبر دے مصفی ترتیب کی اور 6 نمبر دے پنزولی کی پس صورت فتح نا مخ کی صورت کی مدد در کوما دلتا در مدد نمونہ اگر ہلاکت ابی لہب دے ابی لہب تا ابی لہب ولی ہوئی دا خبر خند دا چی دے خستو او دی مخ نبی شغلی خطے کافر سپیری یاگی کی شغلی دا چرتن رالے اصل قول دا دے چی لہب دا جہنم اورت ہوئی او دے لہب شویو مستحق دا اور گرزی دلے دے زکا ابا لہب خاون دا اور خاون دا اور. او خطیب شربینی دا مخ کی قولم ذکر کرے دے خدا دیم قول تے تقویت اشارہ کرے دا او دے پا ابا لہب بانی ذکر دے دے اخپل نم عبدالعزا خو قرآن دے نم عبدالعزا نے ذکر کرے زکا چی عزا بوتو اکی اللہ ویلے چی تبت یدا عبدالعزا بیا خسو اعلانو یا تصدیقو پا جواز شرک یا پا ثبوت شرک چی دیکھو عبدالعزا دے مالکا دے غیر اللہ عبادت خو جائز نہ دے. اور پورا قرآن کی عبد مخلوق تا صفت تا عبدیت باندے منصوب نہ دے نو کہ عبدالعزا وے نو دا خبر خنوہ او پدی کی اسمی قباحت ہو ذکر عبدالعزا ذکر نہ کو ابی لہب قرآن ذکر کا او دا دا پیغمبر علیہ السلام سکت رو خوچے کلا دا پیغمبر موافقتی انکا تباہ و برباد شا او دیتوی آل النبیهم اصحاب ملتی آل دا پیغمبر اصحاب دا ملتی چاہے اگا سودانی دے چاہے اگا عربی دے چاہے عجمی دے لو کان آلو قرابتی نصل المصلی على طاغی ابی لہبی تبت دا ابی لہبی و تبا تبادشی دوار لاسد ابی لہب و تبا او تباش دے گورا دا تبت نے دا جملہ دعائی دا یعنی خیرہ و تبا دا جملہ اخباری دا نمانا اول خیرہ دا تبت یدا ابی لہب نا تبادشی دوار لاسد ابی لہب اس وے و تبا اور طول تباش اے حلک کلہو طول غرق شو طول تباش. دیو مانا بعض علماء لکی چی دا یدا دا چی دے مال توئی او پا عربو کی مال تو ید ویل شوی دی و تبت یدا ابی لہب نا تبادشی مال و دولت دا ابی لہب و تبا و دے پخپلوم تباش. دا دوی متو جیشوا تبت یدا ابی لہب او دا یدائی ولی وی یدائی ولی وی زکر دا آلی جارحا دا زکر یداوی یا پا دی اعتبار لکا مفسرین وی پیغمبر علیہ السلام بیان کو او دی ابو لہب دے با گٹی آغستی وی او پیغمبر بے پا گٹو بانی وشتا اللہ وی تبت یدا ابی لہب اگر لاسنا لا سکی دا سمانو لا سکی دا بیلاب دا تباشی چه زمان پیغمبر لپا گٹولی. یا حدیث تے چه نبی علیہ السلام دعوت تا توحیدو که ادیوت تبن لکا سائر اليوم الہذا جماعتنا اللہ نقد جواب راو لے گا تبت یدا بیلابن تبادشی دوار لاس دا بیلاب و تبا او دے حلاک شوی دے ٹول اخبار دیکھا ماغنانو مالو فیدن دور کر دیل را مال دی و ما کسباو دی اولاد ما حرف عام دے مان ہر اغس چی دی کری دی کم کری دی اے سو بی ازاد کری دا داغی مل فیدہ ور نکڑا اور اول میلاد با حضرت وی چی میلاد دے مناو کرا او علماء نکتلی کلی دا چی نفس محبت مفید ندے سو پر چی محبت موافق دا اطاعت سرنی تش مینہ نگوارے مینہ دا اطاعت او ما کسبا مال ما کسبا اولاد زکا حدیث کی رازی لأن ولد الرجل من کسبه حدیث کی رازی نبی علیہ السلام اگر سریت خورا استاد زی محصد خدا زی استا کسب دیکھا سیاسلا نارن زرد داخل بچی دے اورتا ذات لا بنت خاوند لمبو دے ومراتو دا ومراتو چه دے دا دا سیاسلا بانے عطف دے سیاسلا نارن ابو لا بدن نشی اورتا و ومراتو او خضب هم او دل تے دانوی چی وزو جہو اویو چی ومراتو سمانا خض جوڑے خونوا واسی ومراتو کار بے اخبل کاؤ وامراتو ایو تدخلو امراتو فعل با حذف کی او داخلی کی بات دی خضا حمالت الحطاب دا حمالا منصوب دے او دیتوی دا نصب بنابر زم منصوبیت بنابر زم آنی فعل مقدر کا وامراتو او خضا بے اورت دن کی گی کما حمالت الحطاب آنی حمالت الحطاب ایا آغا سپیرا چوچتون کی دلر گودا یا دا حمل پا حقیقت تے نو دیبا لرگی راوڑل دا زنگل نا اشارہ حساست تشوا لرگی بے راوڑل ازغی دا پیغمبر پاک پا لارو کی بے غرزور دا حساستی اعتقادی شا لرگی بے راوڑل کور تا بیا بے بلول دا حساستی قومی شا چا دمرا مشغول سری خد تا گورا او لرگی راوڑی یا دا حمالت الحطب حمل مجازی کار بے دا لرگو کاؤ لرگو سمانا چغل خوراوا فی جی دیا حبل مسد و پغار دی کے رسے دا من مسدن دا کجرو دا پاٹونا جوڑا کرشوی دام حساست تشوا چی غاری کبے پڑے پروتو یو سو کوئی شبیر احمد عثمانی سے فرمائی چی دی پغار کی یو امبیل و امبیل او دیویلو کی چا محمد قتل کنو دام بیل بولور کو فی جی دیا حبل من مسد مانا دا ام بیل بز ستا پا غار کی رسے ہو گرزوم اپ دی بز تا جہنم تا غرزوما سورت کی نکتی خودیری دی خواق مختصر دی اولا نکتا ہو گورا کہ او سر حسینوی اور ایمانی و تبت دا ابی لابن و تبا نفس حسن فیدن ورکی یو سرے کی خاوند دیر مالوی اور ایمان پکینی نماغنانو مالوہو مالو لفیدہ نورکی کہ یو سرے وی دیر خاوند اولاد اور ایمانی نی وما کسبا نیسو لفیدہ نورکی سیسلا نارن ذات علاب او کی یو سرے خاندانی طور سرا دیر لوی مشہور خاندان نوی کچھ ایمان پکینی خاندان فیدہ نورکی وامراتو او کیو سرے مالدار ہوں بھی او اولاد موافق بھی او خز موافق بھی کچھ ایمان پکی نہیں اس موافقت سے دینا اور کئی سورت اخلاص مصطفی ترتیب کے 112 دے اور نزولی ترتیب کی 22 دے سورت ناس نہ پستا قل هو اللہ احد رب تما سبق سرا اعلان دبئی کا ٹوکا زبردستان اسرت کو ماں دشمن تباہ کو آغا مسئلہ چھ داغی پہ خاطر ستا دشمن غر کی گی آ مسئلہ صدا قل هو الله احد دیما خبر دلتا قل را دے دا طریقہ دا قرآن پر خلاصی دو دے اور دارستانی صورتوں نے داش پول دے اس قرآن پر دی صورت خلاصی گی اور اس نے داغی دو صورتوں دے حفاظت پر تعویز دے اس مفتیان حضرات چکل فتوی لکھی کا نا ندی جواب کی شروع کی جواب نہ اور کئی مسئلہ دلائل ذکر کئی فلان کئی کتاب فلان کئی کتاب دا سے اوکے دا سے اوکے دا سے اوکے کل اچ دے فتو خلاص کی نو آخر کیوں لکھی چکتب فلان دا کم مفتی صاحب بیان کو دا کم مفتی صاحب تحریر دے نو آخر کے مفتی صاحب اقبال تعارف تعارف اسمی پتور بان اقبال نمو لکھی استا قرآن وی دا فیصلی دا چاوی اسنی درس کے ہوا دا فیصلہ چولا سرن الانسان لفی خسرن ویل لکل ہمزا علم یجل کیدن فی تزلیل لیلا فی قریشن ارے تلذی یکذو بالدین آتے ناکل کو سر اذا جا نصر اللہ تبت دا فتوی دی چا دی دا حکم ندی چا دی اوے ورتا هو اللہ احد دا دی یو اللہ دی یو اللہ دا دی اللہ فی سلی دی دا دی اغی حکم ندی متعرف اشو پا دی معنی سر دا ہو با زمیر دا شان شی خو زمیر شانیہ بشی او زمیر شانی اغز ایکم استعمالی گی چه ما بعد دا زمیر نا خبر دیر محتم بشانوی نمخ کی وقت ہوا حرف تنبی او ہوا زمیر شانی راشے ہوا یا ہوا شاند خبر دادے سمانا غٹا خبر دا غٹا خبر چه کما اللہ ہوا حد اللہ یو دے ذات کی یو دے صفات کی یو دے افعال کی یو دے اور رد سے بچا باندھے آگا مجوسیان باندھے چسو کچ ان للعالم الہے نے آ خالق شر و خالق خیر ورت اللہ احد اور رد سے پاگ ہندوان باندھے کہ 33 کروڑ دیوتاگان منی 33 کروڑ دیوتاگان منی اللہ مشیب احمد عثمان لکھی اور آغا دی اللہ دا قدرت مظہر او پائے کہ دا خدای صفات منی وائے اللہ احد اللہ یو دے مجوسیان باندھے رد شا ہندوان باندھے رد شا چہ 33 کروڑ دیوتا گان منے اللہ احد یا ہوا ضمیر سے دراجی دے آغا سوالی فقرے تا صف لنا ربکا صف لنا ربکا دیکھ پر رب صفت ہوگا ستا رب سوک دے او آیا ہوا رب زما اللہ احد ضمیر باغی تم جملے سوالی جملہ چھے داغی تب راجی شے صف لنا ربک ہو اللہ احد اللہ الصمد اللہ دے بے نیاز نما شیخ مانا کولا اللہ نیرا دہار شیر قرآن بھی اللہ الصمد اللہ حاجت سر کے ان کے دا مخلوق دے اللہ الصمد دا تفسیر سمرقندی لکھی اللہ الصمد لا يخاف من فوقه اللہ الصمد ولا يرجو من تحته دا سی سمد ذات تے چاگی نبر سوفتے ناچی یرتیو کی اور اگا کتنو تا محتاج ندے زمان شیخ مانا کل دا سی مکولا اللہ الصمد اگا ذات چھ تمام کائنات پارسے کی اگی تا محتاج اور پاغ ذات پہ اس چیز کی اچات محتاج یا یوحناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ اللہ انتم الفقراء الى اللہ اے انسانانو اے انبیاءو اے جناتو اے عام خلقو تاسو ٹول اللہ تو محتاج ہے اغا ذات احتیاج نہ پاک دے اغا اللہ دے الغنی الحمید المحمود على كل لسان في كل مكان وفي كل زمان الله الصمد ابن قیم سے لکھی دا سمرقندی لکھی الصمد چاہتا ہوئی کامل ذات ہوئی الذي كمل علمه الذي كمل علمه الذي كملت قدرته اغزات چلم کامل دے اغزات چ قدرتی کامل دے ابن عباس نے چاہتا پوسک رضی اللہ عنہ اسمد سمانا دا اللہ الصمد الذی لا یأکل خوراک نہ پاک دے. بیا ابن زید نہ چاہتا پو سکو اللہ الصمد سمانا الذی لا یأکل ولا یشرب ولیس له جوف والباقی بعد فناء خلقه. آغا ذات تے چی صفات دا مخلوق نہ پاک دے, کھیتا نشتے, خوراک تا محتاج نہ دے, تمام کائنات بفانشی, آب بچی, آب محفوظ, بس آغا پاتے دے. کل من علیہا فان. الصمد الذی یصمد الیہ الخلائق, آیت لا چار دی طول مخلوق, لم یلد آئے سوک زیول نہ دے, دامن مکو چنے پیدا کر ٹول کائنات پیدا کر دی, لم یلد آئے سوک زیول نہ دے. اپ دے ردش پاغ یہودیانو باندھی چوزیر ابن اللہ, ردش پیسانو باندھی چیسان ابن اللہ, ردش فرشت مشرکین مکہ باندھی چل ملائکہ تو بنا اللہ, اور ہر اغچا چ مخلوق دا اللہ لرا دو خدے نائبان گنی. لم یلد اے سوک زیول ندے, بلا مانا لم یلد اے سوک زید زوی اخے ندے, تیشو کنا اے سوک نائب کرے ندے. لکا چ سنگا دا مشرکین عقیدہ وا, وقالو اتخذ الرحمن ولدا, لم یلد لم یلد لم یلد, ایسوک نائب کرے نہ دے, ایسوک پزوی نہ دے نی ولے, ایسوک زیولے نہ دے. ولم یولد اور نہ دے دا چانا زیولے شوے دے, دے تا چتا سوچوائے اللہ چاہتا ہوئی الواجب الوجود, آغا واجب الوجود پزے دعوے کنا. لم یلد ولم یولد دے دا چاہ پزے نہ دے, واجب الوجود دے, لم یلد دا چاہ پزے نہ دے راغلے. ولم یکل لہو کفواً احد انشتے دیغی سو کف برابر احدن ہس کس, ہس کس نہ برا او نہ کتا, لا یشرک فی عبادت احدا, حل تعلم لہو سمیا. سورت اخلاص کے مسئلہ توحید بیان شوا, اس آخری دو سورتوں نے لی اپ دی سورتوں کے زمان شیخ بوی رمبے سورت چلے دے کے نسخہ دا حفاظت جان, اور دیم صورت کے نسخہ دا حفاظت ایمان, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با پخپلا دا صورت نوی, اور بیا بے پزان بانی فکل, اور چکل بیمار بو حضرت عاشی بوی, اور دا نبی علیہ السلام پہ لاس بے فکل, اور دا پیغمبر پاک لاس بے پیغمبر پہ جسد مبارک باندھ بے مخا. اب آئے کہ بیا دو علماء نکتی دی, اس وقت کم دکھا نا فکا با حضرت عاشی وے بے عاشی, تو دا پیغمبر پہ لاس بے فکل, اور دا پیغمبر لاس بے دا پیغمبر پہ جسد راک کر, والے دا پیغمبر دا لاس کہ چکم برکات ان اگر برکات دا بل چاہ پہ لاس کے چھت پرات لیش. اللہ اب دی صورت کی حفاظت نسخہ دا چکلت دا توحید بیانے خلق وستا مخالفت کی, اور دعوی اماتا سے درس کی ویلو زمات و زمات استاذان وصیت دے ہر عالم ہر طالب د سار و ماخام دا سورتون دا پزان بانے وئی ستالک دشمن آن دی کہ نور نیو شیطان خودی دشمن دے کنا, او تحفظ دا شیطان تزان لکور جوڑے تحفظ دے پارا, نو دا خپل دا ایمان تحفظ نہ کئی پا دی سورتون سرا دایات کو داوایا. قل اعوذ برب الفلق, اویا پنانی مزا برب الفلق پرب دا کارک ان کی, بس برب الفلق پرب دا سبا, برب الفلق پرب دا مخلوقاتو. سمرقندی سے لکھی چ فلق مخلوق پمانے سرم دے, لأنهم فلقو من اب و امن, سکدین دا مور اپلار نے پیدا دی, نو فلق رب الفلق رب دا مخلوقاتو فلقو من اب و امن, یا برب الفلق رب رب دخکار کو ان کی, یا رب دا سبا فلق راوڑ دا احد نہ پستا, سورت اخلاص نہ پستا ددی و جنا چ اللہ پتا احسان کا ستا پہ سنا کے توحید مسئلہ کے خدا. اب امن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اس حفاظت کا وقع نا, اور حفاظت پر سنگا کہ اللہ بانے بہ کہ سورت کے سلور مسئلی دی کا نا, یو بیان د مستعیذ دے، یو بیان د مستعیذ دے چې استعاذہ بسوک غواړي، نو قل سره پیغمبر ذکر شو او مراتن ټول امت ته پیغمبر علیہ السلام دے. بل دے مستعاذ بھی آد رب الفلق، چبل چاپ نم یاد چاپ برکت پناہ وختل جائز ندی. دریم مستعاذ منہ دے چی سیسی نو پناہ غواڑی ناغا من شر ما خلق کی عمومیت رائے، ناغا نور تخصیص دے، ناغا تخصیص بعد تعمیم دے لوجہ دا شہرتنا یا لوجہ دا غٹوالینا یا لوجہ دا کسرتنا. او سلورم مسئلہ مستعاذ لہو دے، اگر مستعاذ لہو استا ایمان دے، اگر مستعاذ لہو قرآن دے، اگر مستعاذ لہو استا تی استا جسم دے. او زمان شیخ بھئی اگر اعوذ دیو پی جاندے نو شرن چھوٹی ملا شو، اگر مگا چنی بھی نیو تلو مگا پینا پوئی دو شدیس مات لب دے اعوذ دیو پی جاندے وی اعوذ کی سیشے دے دا ٹول خبر را لے. اعوذ مستعیز پیغمبر شا مستعاذ بھی ذات تباری تعالی پیغمبر د خپل بدن حفاظت کے اللہ تا محتاج دے، نور سوک دے جچالا بے حفاظت ہو رکے. قل اعوذ برب الفلق، اویا پنانیم پر رب د سبا، من شر ما خلق، شر دا سیزنا چ پیدا کری دی. شر ما خلق تو ترمذی تو لراغ لہا اس وقت کم دے، اور تمام کتاب الاستعاذہ مشکات پہ کرا ہے. اگر حضرت پوچھے اللہ من اعوذ من البخل والجبن والکسل ومن غلبت الدین وسویل کنا، اگر تم فکر آلا من شر غاسق ومن شر غاسق اذا وقب، او شر ترینا اذا وقب آچ خورشی. اصل لفظی معنی دا وقب دا اذا دخل فی الشیء، بچی ہر چیز کی ننوا تھا وہ خورش ہوگا، کور کے ننوا تھا، انہیں بجی کے ننوا تھا، ہر چیز کی خورش ہوگا. ومن شر النفاثات، اور شر د فکوہ چ ان کو نہ فیلو کا دے مجلس کے، شر د فکوہ چ ان کو نہ فکوہ چ ان کو نہ فیلو کا دے مجلس کے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر دا حسد کے ان کی نہ اذا حسد چکل دے اخکار کے اخبلا سد. گورے غاسق اور حاسد دائے نکرہ راوڑی دی، اور نفاسات معرفہ ذکر کرے دا. اے وجہ دادا چی ہر تیار دا شر نی، ہر حسد ناکار نی، بعضی تیری دا سکون وی اور بعضی حسدون جائز دی. لا حسد الا فی اسنین، او حسد فی الدین دا جائز دے، الحب للہ والبغض، او حسد محمود دے، ذکر حسد نکرہ راوڑلا. اور نفاسات معرفہ باللام ذکر کرا، ذکر چی ہر نفاسا دا شر دے، ذکر معرفہ باللام راوڑا. او بل شر غاسقین اذا وقب ورپسی ذکر کا، نفس تیارت کی شر نی، سوچ خورشیوی نی. او حاسد مقید کا فقید دا حسد سرا، ذکر چی کل حاسد حسد کی اور اظہار نی کری، بدیاغی تاوان دی پزر کی پروتی. او کل چی دے دا حسد اخکار کی، نو علا بل سڑی تا پی پریشانی رسی، ذکر اذا حسد دے ذکر کر. او حسد دے لوی گناہ دے، اول پا جنت کی شو او بیا اول پا دنیا کی مشیئے دے. آل تا ابلیس کرو او بابا آدم سرا، او دل تا چراغ نرو رو سرا حسدو کر. من شر حاسد اذا حسد، سورة ناس قل اعوذ برب الناس، او آیا پنانیو پا پنانیمزا رب دا مخلوقاتو، ملک الناسی واقدار دا مخلوقاتو، الہ الناسی مشکل کشا دا مخلوقاتو. اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. من شر الوسواس الخناس، دا وسواس دو ترجمی، یا خدا وسواس اسم دے، اپمانی دا وسوس تم سر دے. شر دا وسوسینا الخناس، اغا شیطان چی پرستو تختی او پرستو کیگیم. یا دا وسواس مصدر دے دا وسواس اننا، او چھ مصدر دا وسواس نشی نو پمانہ دا شیطان دے، او شیطان تے وسواس ولوی کانہو عین الوسوستے. من شر الوسواس الخناس الذی وسد فی صدور الناس، چھ وسوسیا چی پسنو دا خلقو، من الجنت والناس. دلتا مرگرو وی چٹر آر زر ختم کم، دا صورتنا خود دیر گران دی.

سورت انعام پہ دو حصوں باندھے، 118 رمبئی عیسیٰ پائے کے رد پشرا کے اربا باندھے، اور مناظرت حضرت ابراہیم سے اپدی میں سکی تفصیل دسلور مسلوں. سورت آراف کے در دعوی میں دا قرآن بر حق دے اور اسوا اور تنویر پاغیبان واقع موسیٰ علیہ السلام وا اعتباد معامزلو کہے اور خواہشات پس مزے اور پائے تنویر واقع لوط علیہ السلام اور دا شعیب علیہ السلام اور درم دعوی عالم الغیب یو اللہ دے این حاجتون غواڑے اور پاغیبانی نوح علیہ السلام ابراہیم دا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور دا شعیب علیہ السلام واقع دا پتی تنویرو امر مزید وضاحت اسنکو مختصر اڈیر دا. سورت انفال کی اعلان جہاد سوالس قوانین دا جہاد اور سوالس علتنا مال مادر کرے فتح مادر کرے الانفال للہ فتح مادر کرے غنیمہ فالحکم ان اللہ خمس حکم قدر دے اترجمہ چکو نا اگر سورت توبہ کے آگے کم در قسمہ اول مشرکین دائی در قسمہ ٹھیک شوہ اور بیا منافقین اور 75 قپلی تہ جاگی اور بیادر قسمت مؤمنانو سابقین مسارن فی التوبہ اور متکاسرین عن التوبہ. اور سورت یونس 3:18-104 آئے کہ نفی دشفات قہری وا اور پائے بان دلائل عقلیہ. سورت ہود کے بیاسل اور دعوی اللہ تعبدو الا اللہ انہو علیم بذات صدور. اور بیا اور پسی سورت یوسف اور پائے تنویر پما سبقا اور دو مسلی اگا پوگا اگا پوگا ماں بتر تھی کہ نا اگا پوگا حضرت پدا سے اگا پو اگا چہادت روا اللہ دے غیب دان اللہ دے اگر یوسف اگر یعقوب دامن وسط سنگھ دو کی اکڑے آئے تھا پتہ نوا داد مسلی متصرف اللہ دے کارساز اللہ دے اگ پوگا روانی دی. آخر کے دو دعوے رسول برحق مصیبت راضی برداشت کا اور صورت رات دائے پاگی تفریق را او دعوت الحق اور ترتیب دا سے دے اول پیز دلائل دعوے پہ مرتب کا اور بیا دعوے مخ کے دلائل پہ مرتب کا خالق دار سزیما بردی کی قطع پو پار سزیما دن ندی کے بار واقدار دیار چازیما کیا خیار جی کے اشرار ہر سمے تابدار ٹھیک شو لہو دعوت الحق یو اللہ لحاجت نو یو اللہ نہ حاجت غواڑے بیار اس نراشا دیار چائے مقابض دیار شے میں دے مقبوض دیار چائے مرازق ہر شے میں دے مرزوق دیار چائے ممالک ہر شے میں دے مملوک دیار چائے مخالق ہر شے میں دے مخلوق اس بدلتا لگوں دا کے خان اور دیار چائے ما اسجود ہر شے دے رات ساجد لہو دعوت الحق. سورت ابراہیم کے آسو اب تذکیر بے ایام اللہ اور سورت ہجر کے داغی نمونی اور بیا سورت نال کے سلوک انواع خالق دار سزیما برکت اچن کے عرص میں تابدار برکت پارس کے زاچوم دا ٹول نعمت ندی زما انور ترتیب بستے مختصر ٹیم دے. اور سورت بنی اسرائیل کے اسباب دا ہلاکت سلور بیان شدہ سمانا ولی تباہ کی گی توحید میں انکار معجزات انبیاء میں انکار انبیاء سر استیزا و دغی اخراج. اور سورت طہا اور سورت مریم سورت کاف سورت مریم کے نفی دل میں غیب انبیاء نا عز انبیاء طہا کی پائی بند تشدیوا و بیان دا مسئلی پا انبیاء کی پائی دلائل و سورت حج کی بیا پشاند سورت انام دوارا مسئلے ذکر کے مؤمنون کی صفات مؤمنانو سورت نور کی اصلاح دا معاشرے دے پارا وقیدے اور تتی دا معاشرے دے پارا سلور حکمنا ٹھیک شوا. اور بیا سورت فرقان کی دعوت تبارکا اور سورت شعرا کی پاری دیالس دلائل بیان کر بیا سورت شعرا کی پائے بان دلائل نقلیا اور سورت نمل کے علتنا اور قصص کے داغی پار تسلی نبی علیہ السلام دا اور سورت عنکبوت کی تسلی برائے امت اور سورت روم کے اعلان دا نصرت اور لقمان کے دلیل نقلی از لقمان اور سورت سجدہ کے تنویر پما سبق چما من شبی اللہ من بعد اذنہ اور سورت عذاب کے پاغی علتنا اور سبا کے داغی نفیدہ اتحاد الولد دے پارا سلور اصول اور سورت فاطر کے دلائل متنویہ سورت یاسین کے واقع حضرت حبیب نجار اگرد پیغمبران سنگھ موافقت کرو سورت صافات کے عجز انبیاء اور سواد کی ابتلاد انبیاء

اللہ دربار کے درخواست تھے چتا سمگ تو تمہیں کوتایا نے معاف کی اور منگم دعا گوئی تاس دے پار تاسم دعا کوائے بیا چتا قسمت ملاقات ملاقات بوشی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. کندا علماء کرام زمونگا دوی راغل دی شفقت کړی دی دعا وکړه چې الله دوی درجات بلند کړي ادوی تر الله پاک دې راتلو اجر عظیم نصیب کړي. موږ سره نه صدا سے الفاظ ته نه داسې خبر راځي چې موږ د دوی هغه شکر پاک الفاظ ادا کړو. الله دوی ته دې راتلو اجر نصیب کړي. زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ.